Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 maja, jest 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wymuszasz pierwszeństwo na drodze? Ta kampania jest dla Ciebie. Po uderzeniu w bok obu pojazdów czasami już nigdy nie dowiemy się, kto został poszkodowany, ranny, zabity. 500 000 osób niepełnosprawnych skorzysta z rządowej propozycji 500+. Nasz korespondent w Paryżu opowie historię 42-letniego strażaka w śpiączce, którego lekarze odłączają właśnie od aparatury. Wymuszanie pierwszeństwa jest od kilku lat główną przyczyną wypadków śmiertelnych na drogach. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury rozpoczęła kampanię Żyj i pozwól żyć innym. Przygotowała spoty w telewizyjne, radiowe i prasowe, które mają uświadomić kierowcom problem. Na polskich drogach mamy ponad 7400 wypadków, na skutek których w zeszłym roku zginęło 322 osoby. Liczba ponad 9000 osób rannych to jest potężna liczba. Sekretarz Krajowej Rady Konrad Romik dodaje, że spoty reklamowe i banery pojawią się też w internecie. Czas kampanii został wybrany celowo przed wakacjami. Chcemy przemówić do chociażby sumienia naszych kierowców, ponieważ jeżeli popełniają ten błąd, ponoszą konsekwencje sami, ale również narażają na utratę życia i zdrowia tych, których tak naprawdę nigdy w życiu nie poznają, bo po uderzeniu w bok obu pojazdów czasami już nigdy nie dowiemy się, kto został poszkodowany, ranny, zabity. Z policyjnych statystyk wynika, że nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu jako główna przyczyna zdarzeń drogowych wzrosło tylko w ciągu dwóch ostatnich lat kilkukrotnie. Do tego typu wypadków dochodzi najczęściej w trakcie popołudniowych szczytów komunikacyjnych, właśnie w okolicach 17. 500 000 osób niepełnosprawnych skorzysta z rządowej propozycji 500+. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówi, że osoby te będą musiały spełnić określone warunki. Z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolnych całkowicie do pracy, którzy jednocześnie nie pobierają świadczeń takich jak świadczenie emerytalne czy renta z tytułu niezdolności do pracy. To są osoby, które oprócz renty socjalnej nie mają stałych i wyraźnych źródeł utrzymania. Stały, comiesięczny dodatek dla dorosłych osób o całkowitej niepełnosprawności ma być finansowany z podatku handlowego i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nie wiadomo, czy radny z Buzka-Zdroju, który w sobotę zaatakował nożem policjantów, był pod wpływem narkotyków. Interweniujący funkcjonariusze działali prawidłowo, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Jeżeli ten mężczyzna okaże się, że był po środkach odurzających, naprawdę proszę mi wierzyć, i są różnego rodzaju sytuacje nie tylko z Polski, ale i z całego świata, gdzie nawet kilku rosłych policjantów wówczas ma duże trudności, aby obezwładnić takiego mężczyznę. I tutaj głosy mówiące o tym, że ta interwencja mogłaby zostać przeprowadzona inaczej, są głosami błędnymi. Prokuratura zarzuca napastnikowi usiłowanie zabójstwa i spowodowanie obrażeń ciała policjanta. Mariusz Ciarka dodaje, że wielu policjantów jest zszokowanych atakiem samorządowca, który powinien wspierać działania służb i w pełni zgadza się z postawieniem tak poważnych zarzutów. Usiłowanie zabójstwa policjanta to jest czyn, który jest w środowisku policyjnym, a mamy też nadzieję, że w opinii publicznej niewybaczalny. Dziś sąd zdecyduje, czy 33-letni napastnik i jego 37-letni znajomy, który groził policjantom, trafią do aresztu. Kurator wejdzie do Stowarzyszenia Wiosna, tak zdecydował sąd w Krakowie. Radca prawny Karol Tatara musi zwołać walne zgromadzenie członków stowarzyszenia, by wybrać zarząd. Będzie też reprezentować stowarzyszenie w sprawach majątkowych. Kuratora w Wiośnie chciała prokuratura, która ma wątpliwości co do tego, czy ksiądz Grzegorz Babiarz, współpracownik księdza Jacka Stryczka, założyciela Wiosny, został 4 lutego powołany na prezesa stowarzyszenia. Babiarz zajął wówczas miejsce Joanny Sadzik, która twierdziła, że nie wie, dlaczego została odwołana. 11 lutego Joanna Sadzik ponownie została powołana na prezesa, ale przez walne zgromadzenie, które tworzyły inne osoby niż 4 lutego. Ta sprawa także budzi wątpliwości prokuratury. Stowarzyszenie Wiosna słynie z projektu Szlachetna Paczka. Ostatnio głośna była sprawa mobbingu, którą zajmuje się prokuratura. We Francji lekarze rozpoczęli odłączanie od specjalistycznej aparatury chorego w stanie całkowitej śpiączki. Rodzice protestują. Żona chce, by lekarze kontynuowali procedurę. Marek Brzeziński. Lekarze doszli do wniosku, że należy wstrzymać podawanie choremu w sztuczny sposób pożywienia i wody. Ich zdaniem sprawi to, że całkowicie nieprzytomny od 10 lat Vincent Lambert umrze za kilka dni. Lekarze zapewniają, że nie będzie odczuwał żadnego bólu. Uśnie w sposób naturalny. 42-letni strażak, jadąc samochodem, został staranowany przez ciężarówkę. Od wypadku przebywa w szpitalu w stanie całkowitej śpiączki. Między rodzicami a jego żoną toczy się walka o to, czy chorego należy odłączyć od specjalnej aparatury utrzymującej pacjenta w stanie wegetatywnym. Rada Państwa stwierdziła, że można to zrobić, powołując się na wprowadzone 3 lata temu prawo zakazujące eutanazji, lecz zezwalające na wstrzymanie sztucznego utrzymywania przy życiu chorego, gdy dalsze tego typu działania nie rokują najmniejszych szans na jego powrót do zdrowia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po piątej, Sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Na początek nowości w świecie kolarstwa. Tak, są, a raczej będą takie. Orlen, wyścig narodów. Tak nazywa się nowa inicjatywa. Zawody odbędą się w dniach 1-2 czerwca w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej. Wystartują w nich narodowe reprezentacje kolarzy do lat 23. Mówi jeden z kandydatów do startu, Bartusz Rudyk. Ja jak zawsze zakładam biało-czerwone barwy, dodaje mi to bardzo skrzydeł, motywacji, w ogóle siły, czuję się na rowerze wtedy zupełnie inaczej, nawet inaczej siedzę, inna sylwetka, bardziej tak agresywnie. Mi to straszliwie dodaje mocy, jeżeli ja jadę w biało-czerwonym stroju i nawet tak jest, że mam duże wyniki i tak samo drużyna mają najlepsze chyba wyniki swoje. I teraz jeszcze pomysłodawca i organizator wyścigu Czesław Lang. Miałem okazję jako sam zawodnik poznać dwa światy, bo ścigałem się jako amator przez wiele lat, jeździłem wyścigi pokoju, igrzyska olimpijskie dla amatorów, mistrzostwa świata, później przeszedłem do zawodowego peletonu, mogłem to porównać jedno i drugie i w momencie, kiedy ten kalendarz światowy się połączył, kiedy już nie ma podziału, no to gdzieś uciekło to takie kolarstwo narodowe. Zobaczcie, w piłce nożnej macie Polska, Włochy, Francja, Niemcy, a tu w kolarstwie nie mamy tego, tym bardziej, że UCI zniosło jazdę drużynową na czas, no i gdzieś to zaginęło. Zobaczyłem, że jest taki cykl wyścigów, gdzie między innymi jest Tour de l'Avenir, Amstel Gold Race. No i postanowiłem powalczyć o to, żeby polski wyścig zgłosić do grona tych wyścigów. Udało się, no zobaczymy, czy wyścig się przyjmie. W piłce po wczorajszym zakończeniu sezonu za wiele się nie dzieje. Potwierdzono jedynie, że Ireneusz Mamrot pozostanie trenerem piłkarzy Jagiellonii Białystok na kolejny sezon. W tym Jagiellonia zajęła 5. miejsce. Były piłkarz warszawskiej Legii i reprezentacji Marek Jóźwiak został dyrektorem sportowym Wisły Płock. Podobno już tylko pozytywnych wyników badań brakuje do transferów piłkarskich do Krakowi. Trener Michał Probierz poinformował, że wszystko wskazuje na to, że pierwszymi wzmocnieniami zespołu z Krakowa zostaną Rafael Lopez i Łukasz Hrosso. Pierwszy z Boławiszty, drugi z Zagłębia Sosnowiec. Pogorszył się stan zdrowia 3-krotnego mistrza świata Formuły 1 Niki Laudy. Teraz ma problemy z nerkami, przebywa w klinice w Szwajcarii, gdzie przeprowadzane są dializy. Wcześniej mistrz przeszedł już 2 przeszczepy nerek. Teraz miał przeszczepione płuca. Miało być lepiej, no ale jeszcze lepiej nie jest. Niki Lauda ma 70 lat. W wielu miejscach pada teraz za oknem na Myśliwieckiej słońce, a wieczorem możliwe zanikające burze lokalnie z gradem. Najmocniej popada na Mazowszu, Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami, głównie na wschodzie od 7 stopni na Pogórzu do 16 na Suwalszczyźnie. Jutro też pochmurno i deszczowo na północy i wschodzie kraju możliwe burze. Najmocniej popada na Podkarpaciu, a wysoko w górach wiatr nie tylko słaby, porywisty, w porywach do 70 km na godzinę. Jutro też ciepło od 16 stopni na Podhalu oraz nad morzem, 20-22 w centrum do 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, konfiguracja sprzętu i 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee LifeSafe z funkcją kontroli rodzicielskiej. W wyjątkowej cenie 99 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.

kwadrans po 17. Pytamy, czy wprowadzenie kaucji za butelki plastikowe PET zachęci nas do segregowania śmieci. Nasze markety, hipermarkety nierzadko wymagają: proszę okazać paragon zakupu tych butelek u nas w markecie. Jeżeli będą sprawy z paragonami nieuregulowane, to też będzie problem ze skupem butelek. A dodajmy, że kaucja za plastikową butelkę może wynieść 10 groszy. Czy to dużo? Czekamy na Państwa telefony, SMS-y oraz maile. Teraz kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Dzikie, czarne pszczoły o dość groźnym wyglądzie jakiś czas temu uznano u nas za wymarłe, a pojawienie się ich w tym roku można więc uznać za sporą niespodziankę, gdyby nie to, że do Polski wracają ostatnio nie tylko czarne pszczoły. No, wygląda na taką jak z oksydowanego metalu, tylko że się błyszczy, trochę jak żuczek gnojarek. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Ma przepiękne dwie pary fioletowych skrzydeł. To jest pszczoła ciepłolubna, bardzo łagodna, większa od szmiela. Ta pszczoła podobno jest bardzo łagodna, tylko tyle, że duża i czarna. Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Gdzieś na pewno takie owady się będą pojawiały, które uznaliśmy za wymarłe, a ta była uznana za wymarły gatunek już od dłuższego czasu, a pojawiła się ponownie. No to co sprawiło, że ona jest? Przyczyną może być po pierwsze to, że być może pojawia się więcej tak zwanej martwej tkanki drzewnej. Nie usuwamy niektórych pni, ale przede wszystkim mamy to wiązał z postępującą zmianą klimatyczną, to znaczy ze stepowieniem całego obszaru Polski. Ta czarna pszczoła była też obserwowana na Polesiu, czyli już to jest daleko na wschodzie, gdzie jest, zdawałoby się, najchłodniej, ale tak naprawdę tam są lata dość upalne, co owadom bardzo odpowiada. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, obserwować wszystko. Są zwierzęta, które odkrywamy na świecie, które odkrywamy ponownie po 100 latach. Po pierwsze żubr, król naszych puszcz. Ostatni skłusowany został w 1919 roku w stadzie wolnożyjącym w Puszczy Białowieskiej. Krzysztof Trębski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. We wrześniu 1929 roku przywieziono pierwsze osobniki szukane po całych hodowlach, gdzie ocalały, ogrodach zoologicznych w Europie, przywieziono do Puszczy Białowieskiej i rozpoczęto wielki proces, który trwa do dzisiaj, odtwarzania tej populacji żubrów. Dzisiaj żubrów mamy w Polsce już blisko 1900, także to jest fenomenalny wzrost. 1/3 światowej populacji żyje w Polsce. No, takim największym zwierzęciem, które hodujemy w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, a zostało ponownie odkryte, to jest koń Przewalskiego. Był uznany za wymarły, to właśnie generał rosyjski Przewalski zauważył takie stada koni jednorodnych, no i stwierdził, że to prawdopodobnie jest właśnie praprzodek. Takich spektakularnych powrotów jest dużo więcej. Głośny przypadek i dużo się teraz mówi oczywiście o wilkach, które od czasu objęcia ochroną no też niesamowicie odbudowały swoją populację. Ocenia się, że wilków mamy już około 1500 do 2000. Przybywa nam rysi, przybywa nam niedźwiedzi. W Tatrach i Bieszczadach mamy już w sumie grubo ponad 200 niedźwiedzi. A czy możemy jakoś pomóc tej czarnej pszczole, tak by zwiększyć jej liczbę w Polsce? I czy powinniśmy? Jeżeli chcemy pomóc, fajnie jest posadzić na przykład szałwię, która jest bardzo intensywnym, pyłkodajnym przyjacielem takich zwierząt. Groszek pachnący, glicynia czy czyściec wyłnisty. Warto też w upalne dni wystawić spodeczek z wodą, dlatego że może nie wszyscy o tym wiedzą, ale pszczoły również piją i trzeba im dawać wodę. O czarne pszczoły i inne pozornie wymarłe w Polsce gatunki pytała Monika Suszek. Ciekawe, jaka muzyka uspokaja pszczoły. Może taka? wiedziałem, że będą w pierwszej dziesiątce ostatnio Rammstein i Radio. Nowe nagranie w Trójce z 13 na 9. A w studiu już Ernest Zozuń i nasz gość. Zapraszamy do Trójki. A ze mną Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. O Włodimirze Zełenskim będziemy rozmawiać, który rozpoczął już oficjalnie swoją prezydenturę. No i rozpoczął mocno, od mocnych decyzji. Tak, decyzja o rozwiązaniu parlamentu w mowie inauguracyjnej była chyba nieoczekiwana. Czy spodziewaliśmy się, że to się stanie wcześniej niż później, ale niekoniecznie już pierwszego dnia. Wezwał też do dymisji rządu, no i rząd się podporządkował. I to też jest niespodzianka, dlatego że w ramach ukraińskiego systemu politycznego to parlament jest tym organem nadzorczym dla rządu, a nie prezydent. Więc decyzja premiera Grojsmana jest nieoczekiwana, ale chyba należy ją właśnie widzieć już w logice przedwyborczej. Zastanawiam się, czemu on rozwiązuje Radę Najwyższą? Ona mogła mu zagrozić? Mogła go pozbawić jakichś prerogatyw? Nie, Rada Najwyższa nie była dla niego zagrożeniem. Ja myślę, że jest to dosyć zrozumiałe, że biorąc pod uwagę wysokie poparcie dla siebie, biorąc pod uwagę, że jego partia, która jest w tym momencie jednoosobowa, bo ona ma nazwę, nie ma struktury i nie ma zaplecza kadrowego. Sługa Narodu, tak jak serial, w którym on występował. Tak, tak jak serial. I ona, taka partia, ma w tym momencie 40% poparcia. Mhm. Więc on by, w jego interesie jest zrobienie wyborów parlamentarnych możliwie szybko, aby to wielkie poparcie zdyskontować i stworzyć proprezydencką frakcję w nowym parlamencie. Czyli idzie za ciosem. Idzie za ciosem, ale to słusznie, dlatego że w ramach ukraińskiego systemu politycznego prezydent bez proprezydenckiej frakcji, partii, koalicji może znacznie mniej. I to pokazały choćby rządy Wiktora Juszczenki, a jednocześnie prezydent już były Poroszenko, który dysponował większością w Radzie Najwyższej, mógł znacznie więcej. Więc Wołodymyr Zełenski zdaje sobie z tego sprawę. Ale zastanawiam się nad listą nazwisk, bo przecież trzeba przedstawić nazwiska osób, które jako partia Sługa Narodu do tego parlamentu wejdą, a tutaj jakby nic nie słychać. Tych nazwisk nie ma, a przynajmniej my ich nie znamy. Myślę, że niepublicznie taka lista jest już tworzona i tam pewnie będzie dużo nowych ludzi, pewnie częściowo to będą aktywiści społeczni popularni. Co najmniej 2 miesiące ma prezydent Zełenski na to, aby takie spisy swojej partii stworzyć. Wzywał też parlament do tego, aby uchwalił on rezygnację z immunitetu poselskiego, aby uchwalił ustawę o odpowiedzialności karnej za nielegalne wzbogacenie i nową ordynację wyborczą. To możliwe? To jest mało prawdopodobne. Również dlatego, że biorąc pod uwagę, że Ukraina weszła właśnie w logikę przedwyborczą, większość deputowanych będzie zainteresowana, aby tą kampanię wyborczą prowadzić bardziej niż głosować na sali plenarnej Rady Najwyższej. Więc mimo tego, że to są słuszne postulaty, które w ukraińskiej polityce są od dawna, to szanse na to są dosyć niewielkie. Będzie musiała to robić nowa Rada Najwyższa najwyraźniej. I pewnie jest to dosyć prawdopodobne. Zobaczymy, jaki będzie oczywiście rozkład w tej nowej Radzie. Myślę, że partia Zełenskiego będzie tam miała dosyć istotną ilość miejsc. No to do zadań, jakie sobie wytyczył nowy prezydent w tej dzisiejszej inauguracyjnej mowie. Jedno z najważniejszych to zakończenie wojny na Donbasie. No to takie trochę życzenie pobożne. Tak, chociaż to jest na pewno coś, co on powinien był powiedzieć, bo to jest problem, który zaprząta umysły dzisiaj niemal każdego obywatela Ukrainy. Mimo tego, że w tym jego wystąpieniu dosyć krótkim było mało konkretów, co zresztą było mu potem zarzucane, że nie mówił o antykorupcji, o integracji europejskiej, o NATO i tak dalej, no to wybił na plan pierwszy kwestię konieczności porozumienia różnych części ukraińskiego społeczeństwa, różnych regionów, czy takie wezwanie do jedności. I na drugim miejscu to jest właśnie wojna w Donbasie, kwestia jeńców ukraińskich. Ale mówi, że sięgnie po wszelkie metody, nawet te, które mogłyby go pozbawić popularności i stanowiska. To znaczy co? Będzie rozmawiał z Rosjanami? Myślę, że będzie rozmawiał z Rosjanami. Zobaczymy, w jakim formacie. On też pokazuje tą swoją deklaracją dzisiejszą, że on nie jest przywiązany do fotela prezydenckiego. Mm-hmm. Zresztą deklarował jeszcze przed wyborami, że jeśli zostanie wybrany, to będzie tylko jedno, to będzie jedna kadencja, że on nie jest zainteresowany. Chciałby w ciągu tych najbliższych pięciu lat coś dobrego dla kraju zrobić, aby jego dzieci się potem ojca nie wstydziły, a jednocześnie potem bardzo chętnie odda stery państwa komuś innemu. Mm-hmm. Inne zadania to poprawa standardów życia, podniesienie płac i emerytur. Też życzenia raczej pobożne. Tak, to akurat bardzo populistyczne. To jego wystąpienie oczywiście było populistyczne. On mówił rzeczy, które były jakoś tam oczekiwane przez dużą część społeczeństwa, jego wyborców. Ale zobaczymy, w jakim stopniu te jego słowa dzisiaj zbiegną się z rzeczywistymi działaniami. Możemy powiedzieć, że jeszcze nie zaczął prezydentury, a już pewne osiągnięcia ma, bo przecież musiał zareagować na dosyć poważną rzecz, jakim było rozdawanie paszportów w Donbasie, rosyjskich paszportów, prawda? Tak, i zrobił to bardzo umiejętnie i też pokazał w ten sposób, że jest zdolny do ciętej riposty, że on nie będzie łatwym przeciwnikiem dla propagandy rosyjskiej. I co więcej, Zełenski jest też aktorem, może już przestał być aktorem, zaczął być politykiem, ale to jest osoba rozpoznawalna w społeczeństwie rosyjskim, która się dobrze kojarzy. Tak, to i to prawda. Też sprawia, że propaganda kremlowska będzie miała problem, żeby mu pewne łatki przypinać, tak jak to robiła prezydentowi Poroszence. No w tym serialu on się wyśmiewa z polityki ukraińskiej i z przywar polityków ukraińskich, ale to są też przywary polityków rosyjskich. Ten serial jest uniwersalny i nie przypadkiem był robiony w języku rosyjskim. O właśnie. Dlatego, że jego widownia w innych krajach postsowieckich była większa niż na Ukrainie. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo jedno, co się na pewno Władimirowi Zełenskiemu działo, to przełamać ten dotychczasowy podział Ukrainy na wschód i zachód. Zachód był zawsze za jednym i jedną grupą polityczną, wschód za inną. On zjednoczył wszystkich. Ja myślę, że ten podział już przed Zełenskim był trochę nieaktualny. Trzeba też pamiętać, że prezydent Poroszenko, kiedy został wybrany w 2014 roku w pierwszej turze po raz pierwszy w historii wyborów ukraińskich, też dostał istotne poparcie właściwie we wszystkich regionach Ukrainy. Więc ostatnimi wyborami, które były takim głosowaniem zachód za proeuropejskiego polityka, wschód za prorosyjskiego, to były wybory w 2010 roku, kiedy wybrany został prezydent Janukowycz. Więc myślę, że ta mapa, jeśli chodzi o opinię poszczególnych regionów Ukrainy, ona już jest trochę nieaktualna. I oczywiście te regiony mają swoją specyfikę, to jednak ona jest coraz mniej aktualna. On lepiej mówi po rosyjsku, czy lepiej mówi po ukraińsku? Tu się wszyscy zastanawiają. Język rosyjski jest jego pierwszym językiem. Mm-hmm. On pochodzi z miasta rosyjskojęzycznego na wschodzie Ukrainy, Krzywego Rogu. Wychował się w rodzinie, z rodzicami mówi po rosyjsku. Ukraińskiego się nauczył w pewnym momencie. I też długo się zastanawialiśmy, w jakim stopniu jego umiejętność płynnego posługiwania się językiem ukraińskim jest mu dana. Znaczy, czy on będzie miał z tym problem. Okazuje się, że nie ma z tym problemu, chociaż pewniej czuje się, mówiąc po rosyjsku. Może to jest ta tajemnica, która jednoczy wszystkich wokół niego, no bo Ukraińcy też i po rosyjsku, i po ukraińsku mówią, prawda? Jest to społeczeństwo dwujęzyczne i też dzisiaj w mowie inauguracyjnej on w pewnym momencie dwukrotnie przełączył się na język rosyjski, tak. Co też było pewnym jasnym sygnałem wysłanym do rosyjskojęzycznych Ukraińców. Przyszedł na piechotę przez park. Powinien przyjechać na rowerze. Tak, co też zresztą niektórzy mu zarzucali, że jednak doszło do paraliżu komunikacyjnego Kijowa dzisiaj w związku z inauguracją. To znaczy co? Park zablokowali? Całe centrum zostało zamknięte na kilka godzin, a mer Kijowa, Władimir Kloczko, przyjechał na rowerze do pracy w związku z tym, że nie mógł autem. No ale wie pan, no teraz będzie miał co robić nowy prezydent. Po prostu będzie musiał likwidować te wszystkie przywileje władzy, tak żeby one jakoś przestały Ukraińcom przeszkadzać. Tak robił w serialu. Tak robił w serialu. Zobaczymy, w jakim stopniu będzie w stanie to powtórzyć w rzeczywistości. Na pewno będzie pod presją i bardzo będzie chciał, aby go społeczeństwo w dalszym ciągu lubiło. Więc on będzie populistą oczywiście, ale też zobaczymy, w jakim stopniu ten system zastany, który no, wymaga zmiany, wymaga takiej naprawy nie fasadowej, tylko bardzo głębokiej, będzie w stanie to zrobić. Zobaczymy. Wojciech Kanończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. 17.30, czas na skrót wiadomości. W studiu Romuald Wójcik. Prezydent apeluje o głosowanie w wyborach do Europarlamentu. W Mysłowicach Andrzej Duda podkreślił, że należy pokazać innym państwom, że Polska bierze odpowiedzialność za sprawy europejskie. Są inne instytucje europejskie, na które narzekamy, że jest tam deficyt demokracji. Ale akurat Parlament Europejski jest instytucją demokratyczną. Bierzmy sprawy w swoje ręce. Andrzej Duda zaapelował, by wysłać do Parlamentu Europejskiego ludzi, którzy będą godnie reprezentowali Polskę. Wróćmy jeszcze na chwilę na Ukrainę. O rozwiązaniu parlamentu poinformował podczas inauguracji swojego urzędu nowy prezydent. Wołodymyr Załański zaproponował też dymisję rządu Wołodymyra Hrojsmana i faktycznie premier zrezygnował z funkcji. Załański tak mówił do członków Rady Ministrów. Chcę zacytować amerykańskiego aktora Ronalda Reagana, który został świetnym prezydentem. Rząd nie rozwiązuje naszych problemów. Rząd jest naszym problemem. Nie rozumiem naszego rządu, który rozkłada ręce i mówi, że niczego nie można zrobić. To nieprawda. Możecie wziąć kartkę, długopis i zwolnić swoje miejsce dla tych, którzy będą myśleli o przyszłych pokoleniach, a nie o nadchodzących wyborach, powiedział nowy prezydent. Procedurę w sprawie rozbiórki pomnika wdzięczności żołnierzom sowieckim w Lesznie zaczął wojewoda Wielkopolski. Wbrew ustawie dekomunizacyjnej radni nie zgadzają się na likwidację tego obiektu. Wojewoda poprosił o opinię IPN, mówi rzecznik urzędu Tomasz Stube. Po otrzymaniu tego postanowienia będą zapadały decyzje. Końcowym efektem jest likwidacja tego monumentu zgodnie z przepisami ustawy, ale w tej sprawie jeszcze prowadzone jest postępowanie administracyjne, a więc jeszcze te decyzje ostateczne nie zapadły. Wojewoda podejmie decyzję w ciągu 2 miesięcy. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak, dzień dobry. Dzień dobry. Rozwiązania prawne i administracyjne ułatwiające funkcjonowanie małych firm to temat konferencji Prawo do Przedsiębiorczości Małe Firmy Wielkie Zmiany. Podczas spotkania wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak mówił, że przyjęta konstytucja biznesu spowodowała wiele pozytywnych zmian dla przedsiębiorców. W Sejmie pracujemy nad projektem prostej spółki akcyjnej. To jest taki nowy typ spółki handlowej, który jest skierowany do startupów, do małych, innowacyjnych firm, które mają w sobie potencjał, żeby się rozwinąć w coś większego. Niedawno rząd przyjął projekt ustawy antyzatorowej. Pakiet rozwiązań, który ma ograniczyć zatory płatnicze w Polsce, to jest bardzo istotny problem przede wszystkim małych i średnich firm, ponieważ to są firmy, które mają trudniejszy i droższy dostęp do kapitału i tam zatory płatnicze są w stanie niektóre firmy nawet położyć. Projekt przepisów dotyczących zatorów płatniczych wkrótce trafi do Sejmu. Z kolei wiceminister finansów Paweł Cybulski podkreślał, że dzięki wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego przedsiębiorcy są lepiej chronieni przed oszustami. Jak tworzyliśmy JPK, wdrażaliśmy w życie ten system, widzieliśmy jak dużo obaw, słyszeliśmy jak wielu mówiło, że jest to kolejny bat na przedsiębiorców. Teraz się okazuje, że to jest bardzo dobre narzędzie, które oczyszcza otoczenie biznesowe od oszustów. Pozbywamy się tej grupy oszustów, którzy niejednokrotnie wykorzystywali to, że nie było odpowiedniej komunikacji, że nie mieliśmy odpowiednich danych. Konferencja w Warszawie jest jednym z 20 spotkań z przedsiębiorcami organizowanych w maju i czerwcu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w większych miastach Polski na temat probiznesowych zmian w prawie. Minister Inwestycji i Rozwoju przekonuje, że fundusze unijne pozwalają na realizację nie tylko dużych projektów infrastrukturalnych. Jerzy Kwieciński przedstawił efekty wykorzystania tych środków przez mniejsze firmy. Te projekty również pokazują, że Polak potrafi, że nie tylko musimy ściągać jakieś gotowe technologie wypracowane na zewnątrz, ale że takie pomysły rodzą się w Polsce i one znajdują swoje wyraźne odbicie w gospodarce. Minister Kwieciński gościł w siedzibie resortu inwestycji i rozwoju przedstawicieli firm, które skutecznie wykorzystały fundusze unijne. Dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek WIG20 traci 8,74%, z kolei WIG na minusie 0,40%. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,85 zł, euro na 4,29, kurs franka szwajcarskiego to 3,81, a funta brytyjskiego 4,91. Wieczorem możliwe zanikające burze, lokalnie z gradem, najmocniej popada na Mazowszu, Podlasiu oraz na Lubelszczyźnie, a w nocy pochmurno z przelotnymi opadami, głównie na wschodzie, od 7 stopni na Pogórzu do 16 na Suwalszczyźnie. To w nocy, a jutro też pochmurno i deszczowo, choć możliwe przejaśnienia na północy i na wschodzie kraju, możliwe burze, a najmocniej popada na Podkarpaciu. Wiatr słaby, ale wysoko w górach oraz w czasie burz porywisty, do 70 km na godzinę. Jutro też ciepło, od 16 stopni na Podhalu oraz nad morzem, 20-22 stopnie w centrum, do 25 stopni na zachodzie. Państwo potwierdzają, w wielu miejscach pada. Bardzo dziękujemy za wieści pogodowe i drogowe. Taka informacja dla wszystkich jeżdżących w kierunku Wrocławia. Na czwórka stoi w kierunku Wrocławia bramki wyjazdowe na Żernicy, czyli tam przy Gliwicach. Jakbyście Państwo dali informację reszcie, można objechać to starą trasą kierunek na Opole. Będzie ludziom lżej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Zapraszamy do Trójki. A być może nasza reporterka, bo jest bliżej. Co za wydarzenie. Dziś w Krakowie na świat przyszły sześcioraczki. Prawdopodobnie to pierwsze sześcioraczki urodzone w Polsce. W studiu w Krakowie jest Teresa Gut. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiałeś z rzeczniczką szpitala. Powiedz, jak czują się mama i dzieci? Najnowsza informacja płynąca ze szpitala jest taka, że czują się dobrze. Dzielna mama odpoczywa po trudnym zabiegu. Ciąża została rozwiązana w 29 tygodniu przez cesarskie cięcie. A z maluszkami wszystko w porządku. Rodzeństwo to 4 dziewczynki i 2 chłopców. Każdy z dzieci waży około kilograma, więc maluszki, proszę sobie wyobrazić. Przebywają w inkubatorach pod fachową opieką specjalistów. Wiadomo, że będą potrzebowały tej fachowej opieki jeszcze co najmniej przez kilkanaście tygodni pozostaną w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Lekarze nie informują dzisiaj o szczegółach, natomiast na pewno więcej będziemy wiedzieć jutro. Na jutro przewidziany jest briefing. Prawdopodobnie o ile mama będzie czuła się na siłach, także zostanie przedstawiona mediom, może powie, jakie imiona będą nosiły dzieci. Natomiast co ciekawe, jak mówiła mi dzisiaj rzeczniczka szpitala, nawet lekarze nie spodziewali się sześcioraczków. To znaczy od początku było jasne, że będzie to ciąża mnoga, natomiast badania pokazywały 5 dzieci. Dopiero w czasie finału okazało się, że rodzice mają jeszcze więcej powodów do radości. Teraz wszyscy oczywiście muszą ochłonąć, ale do szpitala już płyną wiadomości z gratulacjami. Gratulacje i podziękowania dla rodziców i personelu medycznego przekazał m.in. prezydent Andrzej Duda. Najlepsze życzenia złożył także marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. On zapowiedział również, że na dzieci czeka niespodzianka, nie wiadomo jeszcze jaka. A jeżeli chodzi o prezenty, to jako pierwszy taki prezent złożył Klub Sportowy Krakowia, który zapowiedział, że dzieciaki będą miały dożywotnie karnety na mecze. Co prawda nie wiadomo jeszcze, komu będą kibicować. I zaraz odezwał się Jarosław Królewski, związany z Wisłą Kraków, który powiedział, że większe prawdopodobieństwo jest, że dzieci będą kibicowały Wiśle. Natomiast myślę, że zanim będą w stanie podjąć decyzję, to muszą jeszcze trochę urosnąć, chyba że rodzice są już zadeklarowanymi kibicami jednego lub drugiego klubu, jak to w Krakowie przecież bywa. Także więcej jutro na konferencji prasowej, a my dziś podkreślmy, że to raz na ponad 4,5 miliarda ciąż na świecie. Taką ciążę trudno też doprowadzić do szczęśliwego finału, a tu mamy wielkie szczęście. Raczej powinniśmy powiedzieć, macie wielkie szczęście w Krakowie. Sześciokrotne. Sześcioraczki po raz pierwszy urodziły się w Polsce i o tym wprost z Krakowa Teresa Gut. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I prosimy o przekazanie od wszystkich słuchaczy trójkowych gratulacji, które wciąż napływają. Tak zrobię. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Pięknie dziękujemy. Za chwilę Puls Trójki. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her? Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W studiu Trójki kandydat do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, w Bydgoszczy także startujący w najbliższych wyborach Janusz Zamkę, Koalicja Europejska. Witam panów. Dzień dobry. Mają panowie w ostatnich dniach czas na jakieś ciekawe lektury, czy tylko kampanijna praca na ugorze orka niemalże? No, w moim przypadku jest to zdecydowanie orka na, że nie ugorzę, bo to jest piękne, piękne pole wyborców, którzy czekają na wybór swoich najlepszych kandydatów. Nic pan nie czyta wieczorami przed zaśnięciem? No prasa przede wszystkim, prasa, aczkolwiek czekam, aż będę mógł wrócić do swojego Kindla na kilka dni przynajmniej, ale dopiero kiedy spełnię swój obowiązek i zaprezentuję swoją kandydaturę wyborcom, a wyborcy zdecydują, czym ta kandydatura się podoba. Czy jeszcze Janusz Zamkę, czyta pan coś wieczorem przed zaśnięciem? Tak, no więc ja zaskoczę pana. Czytam jeżdżąc, bo kolega mi pomaga w jeździe, bo sam bym nie dał rady, bo mamy po kilka spotkań dziennie i czytam takie książki dość nietypowe. Ostatnio czytałem ciekawą książkę o historii Nakła nad Notecią, a 3 dni temu, jak byłem na spotkaniach w Grudziądzu, otrzymałem taką wielką książkę o twierdzy Grudziądz, ponieważ mnie interesują bardzo sprawy związane z bezpieczeństwem, z obronnością, to więc kolega prowadzi samochód, a ja się to staram czytać, a robię to celowo, bo kampania jest oczywiście najważniejsza. Ale jak jest szansa, żeby przy okazji coś poczytać i czegoś nowego się dowiedzieć, zwłaszcza to staram pytam się z tej o te lektury, bo jak się zdaje, we wszystkich ugrupowaniach bestsellerem są jednak teraz te przedwyborcze sondaże. Tydzień temu w badaniu przygotowanym na zlecenie Newsweeka Koalicja Europejska wygrywała ze Zjednoczoną Prawicą nawet 10 punktami. Poniedziałek przynosi, jeśli dobrze liczę, 3 sondaże, w tym na zlecenie Polska The Times i Dziennika Gazety Prawnej. Minimalnie, ale na czele stawki Zjednoczona Prawica, z kolei w analizie Gazety Wyborczej 36% Koalicja Europejska, 35% Zjednoczona Prawica. Które sondaże panów zdaniem najcelniej opisują tę rzeczywistość? Sebastian Kaleta. Według mnie stan sondaży, w ogóle tydzień przed wyborami, często sondaże są elementem pewnej budowy narracji i ze spokojem. Ja w takim okresie przedwyborczym nie jestem zwolennikiem jakiegoś nagłego komentowania czy publikowania sondaży, bo jednak one czasami potem okazuje się, wynik jest inny. Niewątpliwie kluczowe w tych wyborach będzie to, żebyśmy zagłosowali po prostu, a każde ze środowisk politycznych ma swój komunikat, którym zachęca do głosowania. Komunikatem naszym są konkrety, nasze spełnione obietnice, kolejne obietnice, które już realizujemy. Nasz przeciwnik skupia się na emocjach i jedynym spoiwem całej Koalicji Europejskiej jest bycie antypisem tylko i wyłącznie. I mamy sytuację, że wszyscy na jednego. Okazuje się, że ten samotnie stojący kolos Zjednoczonej Prawicy trzyma się mocno na nogach i mam nadzieję, że w niedzielę będziemy mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Jak pan patrzy na te sondaże, które są publikowane? Ja się patrzę na te sondaże. Oczywiście, wie pan, należy prawdę mówić. Prawda jest taka, że każdy, kto bierze udział w wyborach i się interesuje polityką, to te sondaże czyta. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie czyta, no to tak pewnie nie do końca prawdę powiada. Kokietuje. Ja się na to inaczej troszeczkę patrzę. Ja znam te może sondaże, nie tyle znam, na konkretne sondaże. Nie, ja nie mówię o panu, bo nie mówił pan tak. Ale powiem raczej może nie o konkretnych sondażach, bo one są różne, ale jednak te sondaże pokazują to tendencje pewne, prawda? Jeżeli dobrze je czytam, to one pokazują z grubsza od mniej więcej 10 dni następującą tendencję, że troszeczkę rośnie Koalicja Europejska, z czego ja się cieszę, bo ja kandyduję z tej listy, a troszeczkę spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, nie są to jakieś przełomowe sondaże. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to nie jest to moim zdaniem prawda. Natomiast zauważam, czy państwo Prawo i Sprawiedliwość zdążą dogonić do niedzieli? Zobaczymy. Wie pan, to zależy od dziesiątków rzeczy. Ja jestem człowiekiem takim dość nietypowym, bo kandyduję do Europarlamentu trzeci, aż przedtem przez kilka razy kandydowałem do polskiego Sejmu. I wiem, że czasami na ten finalny wynik, to on często przez się rozstrzyga różnicą 2 czy 3 punktów procentowych, wpływa wiele, wiele czynników. Pierwszym to będzie, jakie środowiska do wyborów głównie pójdą, bo my wiemy, że to poparcie polityczne jest w Polsce bardzo zróżnicowane i terytorialnie, i panowie, także to między przyjrzyjmy się w takim razie wspólnie mniejszymi. Tym sprawom, które mogą mieć wpływ na niedzielny wynik. No za nami gorący, bardzo gorący polityczny weekend. Zacznijmy chronologicznie od wydarzeń z soboty, czyli marszu Polska w Europie. Jak wiemy, głos zabrał na nim szef Rady Europejskiej Donald Tusk i tu pojawiają się kontrowersje, jako że z racji pełnionego stanowiska szef Rady Europejskiej jest zobowiązany do zachowania neutralności wobec wydarzeń politycznych w państwach Unii, ale także w Polsce oczywiście, bo do Unii należymy. Sebastian Kaleta, jak pan to ocenia? Do naszego rządu Donald Tusk nigdy nie podchodził neutralnie. To, co mówiliśmy, że może wykorzystywać swoją funkcję do tego, żeby zwalczać polski rząd. Wiele jest w tym racji, a sam marsz, no więcej chyba o nim dyskutujemy niż rzeczywiście pokazał siłę opozycji z tego powodu, że patrząc na takie, jak powiedziałem, powiedziałem wcześniej, wszyscy na jednego, pięć partii, jakieś pięć tam z kolejnych środowisk. Wydawać by się mogło, że samych członków tych organizacji jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy, jeśli nie około 100, a stawiło się zaledwie kilka tysięcy osób, więc nawet nie był w stanie Grzegorz Schetyna, Włodzimierz Czarzasty i cała ta ekipa zmobilizować swoich członków, żeby wstawili się na marsz. A co dopiero mówić o mobilizacji wyborców? Panie pośle, to mam nadzieję, że to jest prognostyk, że jednak ja taka wtopa promowanego bardzo mocno marszu pokazuje, że jednak niewiarygodna jest ta koalicja europejska. Panie pośle, więc ja się jednak inaczej trochę na to patrzę. No po pierwsze, jeśli chodzi o Donalda Tuska, no to przecież wszyscy wiemy, że on do przesadnych miłośników obecnego rządu i Prawa i Sprawiedliwości nie należy. Więc czy by pan Donald Tusk wziął udział w tym marszu, czy nie, no to trudno, żeby się PiS spodziewał, żeby z jego strony otrzymał wsparcie, prawda? Więc to jakby nie ma moim zdaniem wpływu. Ten marsz pokazał natomiast inną rzecz. Pokazał, że ta koalicja, która jest, która kandyduje i moim zdaniem ma bardzo dobrych kandydatów w okręgach wszystkich, to że ta koalicja stanowi jedność i dla mnie zawsze rzeczą ważną, że liderzy występują obok siebie. Ja się dodatkowo cieszę, że byli dwaj prezydenci, byli i Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski, który jest, jeśli chodzi o moje środowisko, to taką postacią ikoniczną wręcz. Panie pośle, a co z premierem Cimoszewiczem, którego jednak nie było widać? No wie pan, czy mogę powiedzieć, no przecież pan premier Cimoszewicz mówił, że on ma pewne problemy zdrowotne, więc wie pan, ja nie wnikałem, nie tylko zdrowotne, oczywiście nad zdrowotnymi, nie, ale on ma, to strasznie przykre. Nie, więc on ma pewne zdrowotne problemy, Włodzimierz Cimoszewicz, i po prostu ja wiem, że on jest odpowiedzialnym na tyle, że gdyby tylko mógł, to by na pewno... Dobrze, był, panowie, to w takim razie jeszcze pomówmy przez moment o tym, co działo się w niedzielę po prawej stronie sceny politycznej. Na konwencji w Krakowie prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Później premier Mateusz Morawiecki doprecyzował, że chodzi o najpewniej 500 zł dla osób powyżej 18 roku życia, które mają orzeczoną całkowitą niepełnosprawność. No i pytanie, czy ta zapowiedź może wpłynąć na ostateczny wynik kampanii? Czy tutaj przede wszystkim ta zapowiedź ma szansę przechylić szale zwycięstwa na państwa stronę? Czy przede wszystkim ta propozycja pokazuje, że odpowiedzialnie podchodzimy do problemów, które również Polacy przekazują w różnego rodzaju protestach, czy wyrażaniu niezadowoleniu swojego środowiska? No, protest mieliśmy w ubiegłym roku i wtedy te pieniądze się nie znalazły. No bo co więcej, jest mówili państwo, agenda, że one się nie znajdą. Znalazło się dużo środków, powstał Fundusz Solidarnościowy, szereg innych świadczeń zostało zagwarantowanych, ale to główno, które apelowały środowiska bardzo bliskie koalicji europejskiej, to się nie udało, mówię o liderach protestu. I dzisiaj, mimo że wiemy doskonale, że osoby, które są twarzami protestu, angażują się w kampanię koalicji europejskiej, to mimo to te środki są, bo patrzymy na wszystkich niepełnosprawnych jako osoby z niepełnosprawnościami, jako pewną grupę, która zasługuje na pomoc, i te środki się znalazły dzięki temu, że Polska wygrała spór o podatek handlowy, i wydaje mi się, że w porównaniu do naszych oponentów politycznych, my właśnie ta konwencja, czy pan mówi, o czym się mówiło w niedzielę naszej konwencji, o konkretach dla mieszkańców, a ciężko jest znaleźć chociażby jeden konkret poza antypisowskimi hasłami czy skrajnie lewicową ideologią w stosunku do rodziny Koalicji Europejskiej. Panie pośle, jeśli mogę, pogratulowałby pan PiSowi zwycięstwa, jeżeli chodzi o walkę o podatek handlowy, z którego mają być sfinansowane ta pomoc dla osób niepełnosprawnych? Powiedziałbym, że jeżeli można uzyskać zgodnie z prawem środki, jeżeli one pomogą w rozwiązywaniu społecznych spraw, to dlaczego nie, prawda? Więc to jakby to jest taka moja odpowiedź. Czyli dyplomatyczne gratulacje. Natomiast ja mam zupełnie zdanie inne od kolegi, który jest w tym momencie w Warszawie studio, bo jestem tu w Bydgoszczy. Otóż ja mam zupełnie zdanie inne. To znaczy to, że chcemy pomagać tym osobom, które są naprawdę w sytuacji dramatycznie trudnej, to bardzo dobrze. Natomiast moim zdaniem PiS na tym straci. To może powiem dość zaskakującą hipotezę. Dlatego, że no jednak nie wygląda to normalnie, jeżeli się cały czas tłumaczy, że nie ma środków, nie ma środków, nie ma, nie ma środków. Jak jest zapowiedź protestu i za 3 czy 4 dni ma do takiego protestu osób niepełnosprawnych dość. Jak mamy za tydzień na wybory, to nagle się znajdują pieniądze. Otóż ja uważam, że ci ludzie mogą się poczuć, to że tak powiem, podle, przepraszam za takie słowo, dlatego że mogą odnieść wrażenie, że zostali potraktowani instrumentalnie przed wyborami, jeszcze z taką tezą, że to za kilka miesięcy, bo tu konkretów żadnych przecież nie ma. I moim zdaniem to już nie jest tak, że kolejne 500+ kogokolwiek przekona, jak rozumiem, Sebastian Kaleta dla PiSu, bo to przez sondaże widać, że ludzie już no nie kupują tego. Sebastian Kaleta, pozwólmy. Liczy się gwarantowanie ważnych świadczeń dla Polaków i właśnie to mówienie, że to jest jakieś niepoważne z naszej strony, pokazuje, że ta koalicja europejska jest niepoważna, no bo koalicja europejska może zaproponować cokolwiek Polakom konkretnego i nie robi tego. Dlaczego? Ponieważ jest tak niespójna i łączy ją tylko chęć z pokonania PiSu jako takiego i odsunięcia od władzy, że nie jest w stanie zaprezentować jakiegokolwiek spójnego programu, dlatego że pan Zemke powie, że może te 500 dla niepełnosprawnych się należy i powinno być to świadczenie, ale za chwilę wyskoczy pan Petru, powie o państwie, o jakimś rozdawnictwie. Ale pan Petru do koalicji europejskiej nie należy, więc przejdźmy do tych, którzy do koalicji europejskiej należą. Przewodniczący... Nie, dobrze, no więc ja może odpowiem panu, bo uważnie słucham tego, co pan mówi. Otóż nie chciałbym, żeby wrażenie powstało, że koalicja europejska nie ma celów programowych. Otóż jednym z naszych głównych celów to jest taki cel, że gdyby koalicja zwyciężyła, bo tutaj jednak trzeba użyć tego słowa gdyby, które jest ważne, a ja liczę, że tak będzie, no to oczywiście podejmiemy walkę o dodatkowe środki w budżecie unijnym i mówimy jasno, że te dodatkowe środki zostaną w pierwszym rzędzie przeznaczone na poprawę sytuacji w służbie. Mamy dramatyczne problemy, gdzie trzeba gwałtownie pomóc ludziom. Sprawdzę, że pan Petru się nie przyłączy do tej koalicji europejskiej jednak, więc może rzeczywiście nie przyłączy jest się. Tylko dziękuję za przyznanie racji. Bardzo pan łaskaw. To jeszcze jedna rzecz. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zapowiedział utworzenie Komisji Prawdy. W jej skład ma wchodzić 3 prokuratorów, w stanie spoczynku 3 sędziów i 3 przedstawicieli ofiar. Panowie, krótko, jak panowie oceniają tej inicjatywę z dzisiaj? Jest to czysto polityczna inicjatywa. Z pedofilią należy zwalczać w każdym środowisku, w którym się pojawia w sposób wskazany w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego i z tego, co mi wiadomo, każda ze spraw, które są zgłaszane, są badane przez prokuratora i nawet są wyroki wskazujące również bardzo to często. Więc to jest tylko bicie politycznej piany i próba. To nie jest to nie jest żadne bicie politycznej piany. No to może zróbmy się tak, to jest komisja, pomysł słuszny, albo reżyserów słynnych. A to ja zadam panu pytanie. Ale już nie mamy na to czasu. A do spowiedzi dzieci chodzą do aktora, czy murarza, czy do księdza, prawda? Ksiądz jest jednak osobą zaufania szczególnego i to po prostu pamiętajmy, że to nie są jednak przypadki zwykłe. I tu musimy postawić kropkę. Panowie Sebastian Kaleta, PiS, Janusz Zemke, Koalicja Europejska, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Marian, a ty słyszałeś, że stryjek Stefan kupił sobie jakiegoś super szybkiego laptopa i zapłacił za niego teraz tylko połowę? No to jak w tym przysłowiu podzielił stryjek?